www.attableek.com, the Revival of Iman. ایسا عمدہ حاشیہ قرآن کا لکھا انہوں نے, اس کی اہمیت ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب صدار ظہر بعد تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے, عجیب بزرگ تھے, تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے. مولانا عثمانی کا ترجمہ بھی ساتھ تھا حاشیہ, فرماتے تھے مولانا جی چاہتا ہے میرا کہ اس کا میں درس لینا شروع کر دوں, جی چاہتا میرا اس کا درس دینا شروع کر دوں. پھر فرماتے تھے ان کا کوئی مفصل لکھنے کا ارادہ تھا لیکن نہیں لکھ سکے, لکھ دیتے تو وہاں کام ہو جاتا. بہرحال ہمارے بزرگوں کی بھی توجہ رہی ہے, جتنا سمجھ سکے آدمی کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, نہ بھی سمجھ میں آئے گا تب بھی اس مجلس میں بیٹھنا بھی کارآمد ہوگا. اس وجہ سے میں سورہ فاتحہ کو لے کے بیٹھا ہوں. یہ موعظ القرآن ہے, اپنی طرف کیا منسوخ کروں میں. حضرت ماں تھانی رحمت اللہ علیہ نے 100 آیتیں لکھی ہیں حیات المسلمین سے پہلے, اور اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت ماں شاہ وسیع اللہ صاحب نے. اب تو بہت سے اپنے لوگ حیات المسلمین جو چھپواتے ہیں ان آیتوں ہی کے غائب کر دیتے ہیں, لکھا میں اس میں. ہمارا شاہ وسیع اللہ صاحب کا نام تو عام طور سے حذف کر دیتے ہیں, جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی حذف کرتے ہیں. یہ بک المانی کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب علمی خیانت ہے. یہ تو معمولی لوگ کسی کا وہ نام لکھتا ہوں میں, اشعار بھی ہے طرح صاحب والے جی لکھتا ہوں. بہرحال حضرت ماں شاہ وسیع اللہ صاحب کا ترجمہ ہے ان 100 آیتوں کا, اسی کو میں نے لے لیا ہے. شاید میرے لیے یہی مغفرت کا سبب ہو. بہت سے بڑے مفسر قرآن, ابھی حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پتنی کا خط آیا, لکھا انہوں نے کتاب, وہ بھی چھپوا رہے ہیں کوئی کتاب مختصر. حدیث کی بھی کوئی کتاب اس کو چھپوا رہے ہیں. ہمارے علماء لگے ہوئے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں کر ہی رہے ہیں, علماء بھی کر رہے ہیں. کوئی لکھنے میں ہے, کوئی پڑھنے میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح باطنی کی طرف بھی متوجہ فرما دے. قرآن ہدایت کے لیے ہے, ہدایت یاب ہم لوگ ہو جائیں. قرآن کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو ہم پورا کریں. دعا کریں گے تب تو اللہ تعالی فاہمین بلا فاہمین. سب سے زیادہ قرب تلاوت قرآن میں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا, یا ربی میرے رب سب سے زیادہ تقرب آپ کا کس چیز سے حاصل ہوگا؟ فرمایا بتلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے. انہوں نے پوچھا بے فاہمین او بلا فاہمین, سمجھ کے یا بلا سمجھے؟ فرمایا بے فاہمین او بلا فاہمین, جس طرح بھی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن کی طرح متوجہ ہونے سے. دن رات ہمارے حضرت قرآن کی طرح متوجہ کرتے ہی حضرت ہے. مولانا محمد احمد صاحب آئے, کہا کہ حضرت آپ تو بنیادی کام کر رہے ہیں. بلکہ اور اچھا کوئی لفظ کہا اس وقت بھول رہا ہوں میں, لیکن حاضر رہی ہے. آپ تو سب سے بڑا کام اس وقت کر رہے ہیں. اس کو کہتے رہتے تھے اجی مولانا محمد احمد صاحب نے یہ بات کہی, قدر کیا نا. حالانکہ امام محمد احمد صاحب عمر میں بھی کم تھے, یہ تھے, لیکن دہراتے رہے. امام محمد احمد صاحب نے کہا کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ, آپ تو اصل چیز طرح متوجہ کر رہے ہیں. امام محمد احمد صاحب بہت خوش ہوئے. جو بھی آتا تھا اسی طرح ترغیب دیتے تھے, چاہے قاری طیب صاحب ہوں, چاہے وہ علی میاں ہوں, چاہے وہ عبدالمجید دریابادی, ان کے سامنے بھی قرآن تلاوت قرآن ہی تک متوجہ کیا ان کو, اس کے معنی اور مطالب کو جہاں تک ہو سکے. جس استعداد کا بھی آدمی ہو, صاحب استعداد کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسے مل ہی جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عطر والے کہیں جاؤ گے یا تو پھائے دے دے گا یا خرید لو گے, یا کم سے اس کی خوشبو تو مل ہی جائے گی. قرآن اصحاب قرآن سب حدیث کی شرح ہے. جو قرآن بیان کر رہے ہیں وہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے شرعی نہیں ہو سکتی. اس بنا پر میں دوستو حسب معمول میں نے چاہا کہ یہ شروع کرا دوں، شروع کر دوں. جتنا بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ ہم کو توفیق دے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو عمل کرنے کی، اس کے علوم و معارف سے ہم کو باہر بار فرما. حضرت علامہ ابن تیمیہ جب قرآن پڑھتے تھے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، جنگل میں چلے جاتے تھے، جنگل کی مسجد میں، وہاں سجدہ ریز ہو آتے تھے، فرماتے تھے اے اللہ جیسے آپ نے انعام آئے سب آئے، جیسے ان لوگوں پر آپ نے قرآن کے معانی کو مکشوف فرمایا ہے، کھولا ہے، مجھ کو بھی فہمنی وعلمنی، مجھ کو بھی سمجھائیے، اس کو بھی سکھائیے. قرآن سے تعلق بہت بڑی نعمت ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ سب کی طرح سفاری جب ختم ہو جائے گی، جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا، ہم سفارش کریں گے، کیونکہ یہ صفت لفظی اللہ صفت اللہ، وہ مخلوق ہے، چاہے مقرب فرشتے ہوں چاہے مقرب نبی ہوں، اور یہ کلام لفظی مانوی سب اللہ تعالیٰ کے کلام، سب سے زیادہ اللہ کے کلام اللہ کے قریب ہے، وہ سفارش کریں. ہم لوگوں کے اندر بہت کوتاہیاں، ماشاء اللہ ہم لوگ تو بہت تلاوت کرتے ہیں، میں تو زیادہ نہیں کر پاتا، سوچ بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو، میری اولاد کو قرآن میں لگا دے. دو تین سال پہلے ہمارا لڑکا پوتا سنا رہا تھا، وہ بھی اچھا سنا رہا تھا، لیکن اس وقت تو نہیں سنا پا رہا ہے، دعا کیجیے اس کے لیے سب اس کام میں لگ جائے، سب اس کام میں لگ جائے، اس سے بڑھ کے کوئی برا نہیں. جب میں گیا حضرت مہاری میں گیا تھا وہاں شام سنا تھا کے بعد لڑکے تھے ہمارے، اس وقت آئے فرمایا کہ یہ سب لوگ کیا پڑھتے ہیں، میں نے کہا حضرت یہ سب عربی پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاروں عربی پڑھتے ہیں سب. جب ایک کو پڑھانے کی ضرورت ہے عربی تو پانچ کو بھی ضرورت ہوگی، 150 سب کو ضرورت ہوگی. مہاری میاں کے والدہ سے کسی نے کہا کہ ایک ہی لڑکا آپ کو ہے، آپ نے اس میں لگا دیا، اس کسی میں کوئی بات ہے، اور کما کال کہہ دیتا ہوں میں. علی میاں کے والد نے کہا کہ اگر میرے سینکڑوں لڑکے ہوتے تو سب کو میں اسی میں لگاتی. آج ہم لوگ بہت سمجھانے آتے ہیں، لوگ ہم سے نہیں سمجھنا چاہتے، ہم کو سمجھاتے ہیں. کوئی آئے کہے گا ارے یہاں اسکوٹر، اسکوٹر نہیں کہا کہتا ہے، جو کمپیوٹر، میں فرق نہیں کر پاتا میں اسکوٹر کمپیوٹر ووٹر میں، غلطی ہو جائے مان لیتے. میں کبھی لوڈ اسپیکر مانگاؤں تو اسکوٹر کر سکتا ہوں، لے آؤ آپ متعین ہو جائیں گے اسکوٹر کا جائے اس معاملے میں بےقوف ہوں میں، بالکل زبان تک چڑھتے ہی نہیں ہے، انگریزی لفظ میرے زبان تک چڑھتے ہی نہیں اب تک، بس 1, 2, 3 تک جانتا ہوں، ایک اور شادی آ جائے. بہرحال اس معاملے میں مجھ کو انشراح ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر رکھے، میرے بچوں کو بھی اسی پر رکھے، مطالبہ میرا یہی ہے، روزی ملے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ وَوَجَدَكَ ضالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. میں نے شورا بیان کیا ندرے کے، پریشانیاں تھیں، مہاراجا بھی وہ جانتے ہیں سورا وہاں کی بہت بڑی ہوتی ہے پوری دنیا کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو عائل پایا، محتاج، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بجدہ کا عائلن فاغنا، ہم نے آپ کو نادار پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا اے بے مال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا. معلوم ہوا کہ کبھی کبھی شادی سے بھی مالداری مل جاتی ہے. ہم لوگ اسی قسم کے لوگوں میں سے ہیں، یہ سب شادی کے بعد کی سب قسم ہے ماشاء اللہ صاحب. ہم لوگ کوئی پوچھتا دیہاتی آدمی کاشتکار چند بیگھے کے کاشتکار ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تجویز کیا شادی کے لیے جبکہ بڑے سے بڑے مل سکتے تھے ان کو, لیکن کہا نہیں ہم لوگوں نے ایک خاندان کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے, اس دین پر قائم دائم رکھے. اے بیمار خدیجہ, خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. شادی سے ہوا لکھا ہے شاہ صاحب نے کہا, ہمارے حضرت سے سنا ہی ہم نے کہا ہاں کدا ایسی قیامت تک ہوتا رہے گا جو لوگ کی دین کی خدمت کریں گے ان کے معاونین پیدا ہوتے رہیں گے. میں نے رابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, معاونین پیدا جو دین پر رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پر رہے, شادی کرا دیا خدیجہ سے, پھر اس پر کتنی فتوحات ہوئی. اسی طریقے سے جو بھی دین پر رہے گا انشاءاللہ اس کے معاونین بھی پیدا ہی ہوتے رہیں گے. میں دیکھتا ہوں مولوی لوگ کہتے کہاں جا رہے عمرہ کرنے, یہ کہاں سے عمرہ کرنے جا رہا ہے, یہ کچھ پیدا ہو گیا تب تو کیا ہے, وہ کیا جانے اس کی طاقت. ہم لوگ اچھا سات ہزار ہوتی ہے, آپ کے دس ہزار ہوگی, 15,000 جا سکتا ہے کوئی. میں گیا بمبئی میں ویزا والے کے ہیں, کہا آپ کی آمدنی کتنی ہے, میں نے کہا یہی 5,000 تنخواہ کا تھی ایسی. کیا 5,000 میں آپ لندن آئیں گے؟ اس نے کہا اب مشکل ہوا میں 5,000 میں لندن کیسے جائیں گے. میں نے کہا دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے جو کاغذ تھا یہ ہم بلا رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ اپنے روپیے سے بمبئی تک آتے, انہیں لوگوں نے روپیہ دیا ہے تو ہم بمبئی آئے ہیں. آگے کے سوال سمجھ لیجیے آپ, بس ہر دیا فورت دے دیا ویزا بالکل. ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم الہباد سے گئے بھی نہیں تھے, صحیح بات دی گئے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا بمبئی نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی. کہا اب تک بمبئی نہیں آیا؟ کہا بھائی بمبئی وہ جائے جو اس کا طالب ہو یا مطلوب ہو, نہ میں وہاں کا طالب ہوں نہ مطلوب ہوں, اس پر میں نہیں جا سکتا. نہیں گیا میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی دیتا ہی ہے. بیمار خدیجہ, خدیجہ کے مال سے پھر لکھتے ہیں ہاں کدا ایسے ہی قیامت ہوتا رہے گا جو لوگ دین کے کام میں خلوص کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے معاونین پیدا کریں گے جو ان کا کام پر ان کی ذمہ داری قبول کریں گے. یہ ہمیشہ بہرحال تفسیر یہ ہے. اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن. ترجمہ شیء سب تعریف ہے اللہ تعالی کو لائق, الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کو لائق, جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے, باقی عالمین بھی ہے کہیں کہیں ہوگا, عالم کے مربی ہیں, اب عالم کے بھی وہی مربی ہے, جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. رحمان رحیم کا ترجمہ کتنا عمدہ ہے, جو بڑے مہر, ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں مانا. رعایات اردو کی رعایت, جو عربی اور اردو کا ماہر ہوگا زبان کا وہی ترجمہ کر سکتا ہے یا جس زبان میں بھی ترجمہ کرے. جو ہر ہر عالم کے مربی ہیں, تربیت کرنے والے وہی ہیں, پروردگار وہی ہیں, ظاہری روزی کے ذمہ دار وہی رب ہے اور باطنی روزی کے ذمہ دار وہی رب ہے. رب العالمین سے مراد صرف دنیاوی رزق مطلب نہیں ہے, ظاہری رزق کا مطلب نہیں ہے, بلکہ باطنی رزق کے بھی وہی ذمہ دار. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی کا جب انتقال ہوا تو ان کے مرید حضرت خواجہ محمد معصوم کے یہاں تشریف لے گئے, کہا اب کیا ہوگا, مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب کیسے ہماری تربیت ہوگی. خواجہ محمد معصوم جو ان کے صاحبزادی تھے کہا کچھ نہیں, اصل مربی اللہ ہے, وہ زندہ ہے, ما و شمارا بہانہ ساختن، ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے، اصل مربی وہ ہے. ہزار شیخ چاہے اپنے اولاد کو کر سکتا نہیں کر سکتا، جب تک کہ مربی حقیقی طرف متوجہ نہیں ہوگا اپنے طلب کے ساتھ، اس وقت تک کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. طلب ماں و شمارا اب پی ڈو بھی سمجھ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ اور کچھ نہیں ہے. ماں و شمارا بہانہ ساختا، ہم کو تم کو بہانہ بنایا، اصل مربی وہی ہیں. اس وقت ہر شیخ کو یہی مستعد رکھنا ہوگا کہ مربی حقیقی وہ ہے، ہم کو بہانہ اللہ نے بنا دیا ہے. کوئی باپ کہہ سکتا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے اس میں بھی تربیت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی تربیت کرتا ہے. اللہ اسباب بناتا ہے، ذرائع بناتا ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالی کو لائق ہیں، جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے. عالمین، عالمین کی تصحیح معلوم کتنا، کتنے عالم ہیں پتہ بھی نہیں ہے. ابھی تو ایک آدھ چادر پر گئے ہیں بھی کہ نہیں گئے ہیں، ان کو کیا خبر عالمین پر کتنے ہیں، یہ اعلیٰ سطح نہیں آئے گا، یہ مشینری سے نہیں آئے گا عالمین. امام غازی نے کہا کہ اتنے عالم ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے پتہ بھی نہیں. ابھی تو چاند پہنچنے میں بھی شبہ ہی ہے، عالم اور ہی کچھ عالم ہے. این زمیرہ آسمان دیگر است، غیب را ابرے و بادے دیگر است، غیب را ابرے و بادے دیگر است، این زمیرہ آسمان دیگر است. اس زمین کے آسمان کچھ اور ہے، تمہارے آسمان کے اور تمہارے زمین کے تابع نہیں ہیں، حالات کے، مشینری کے. اللہ رب العالمین، عالمین جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. یہ دونوں ترجمہ کا رحمان اور رحیم کے ترجمے میں فرق، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روزے جزا کے. قیام کے دن کسی کی کچھ نہیں چلے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کوئی نہیں رہے گا. ملک الموت کو بھی اللہ موت دے دے گا، ملک الموت موت دے گا سب کو، ملائک کو، انسان کو، سب کو. اب اس کو کون موت دے ملک الموت کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت تو بھی مر جا. اس وقت اللہ فرمائے گا عرش پر بیٹھ کے لمن الملک اليوم، جس وقت حضرت ہمارے بیان کرتے تھے عجیب و غریب کیفیت ان کی ہو جاتی تھی. سب انہیں سے سنا ہے ہمارے، دعا کہ وہ حال بھی پیدا ہو، سنا انہیں سے سب ہے. اللہ بیٹھ جائے گا عرش پر، مستوی ہوگا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتلاؤ. سب لوگ بادشاہ بنے تھے، صدر بنے تھے، امریکہ، روس، صدر، فرانس، ہندوستان. آج کے دن بتاؤ کس کا ملک ہے یہ؟ کوئی رہے تب تو بتائے. خود ہی اللہ فرمائے گا للہ واحد قہار، واحد قہار کا ملک ہے یہ اللہ، للہ واحد قہار. لمن الملک اليوم، مالک ہیں روزے جزا کے، آج بھی مالک ہیں، وہی مالک ہیں. یہ مسنوی اعتبار سے، رسمی اعتبار سے بہت سے مالک جو بنے ہوئے ہیں یہ حقیقی نہیں، آج بھی مالک ہے حقیقی، اس دنیا کے بھی وہی ہیں. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں. معبود بھی وہی اور مستعان بھی وہی، فرق نہ کرو. تھوڑا سا فرق کرنے میں گڑبڑ ہو گیا، تھوڑا ترجمہ. آپ ہی سے ہم کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں، آپ ہی مدد کیجیے. فی امور الآخرۃ، دنیا کے امور میں بھی آپ ہی کیا محتاج ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا جب تسمہ ٹوٹ جاتا تب بھی اللہ کے متوجہ ہوتے تھے. اللہ کے یہ بندے کی یہی شان ہے. میں انا الیہ راجعون، ہم اسی طرح لوگ کے جانے والے ہیں. اس کا استحضار انا للہ و انا الیہ راجعون، مرجع ہمارا وہی ہے، ماوا وہی ہے، ہمارا وہی ہے. اس چیز کا استحضار جس چیز پہ جو وظائف اس میں یہ پڑھایا اللہ مل جائے اللہ من جائے میرا اللہ الہ، اس کا استحضار صرف انگلیوں تک نہ رہے اور سب کنکریوں تک نہ رہے، خدا تک پہنچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق آپ ہی سے ہم درخواست اعانت کرتے ہیں، آپ ہی ہم مدد کریں گے تو ہم ایک قدم چل سکتے ہیں، اپنے بس میں نہیں ہے. دیکھیے کتنی دور چل رہی ہے، کتنے دور نکلے ختم ہو جائیں گے، وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس راستے میں جب اتنے مہالک مہلکات ہیں تو میں کیا ہے، شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، لو کو ایسے ڈر رہا آدمی نکلنے میں. آپ ہی کہتے ہیں، آپ ہی سے درخواست عیارت کرتے ہیں، بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ کیسی ہوتا ہے. یہ کسی کو یہ سورہ نہیں دی گئی ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یہ سورہ، کہیں کسی نے تورات میں نہ انجیل میں اس شعر کی کوئی سورہ نہیں. بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، ورنہ ہم بھٹک سکتے ہیں. کتنی عالم فاری، کتنی انجینئرنگ اور کاری سائز، ہم بھٹک سکتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، دیکھیے تخصیص فرما دیا، سیدھا راستہ اس نے اشارہ کر دیا کہ جو منام علیہم ہیں، جن پر انعام کیا گیا ہے، انہیں کا راستہ پکڑو تبھی کامیاب ہو گئے. ہرگز نہ چل سکے گے محبت کی راہ میں، میں چل نہ ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. کتنا عمدہ شعر ہے، محمود علماء جاگر علماء کچھ رہتے ہیں، علی میں ہو گئے سنی بس رہتے. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. غالب وغیرہ کے شعر ہے، میر کے کتنے سادے ہیں نا، یہ کم سے مالی بہت عمدہ شعر ہے. فیضان محبت ہے، فیضان محبت، محمود علماء کا شعر ہے. فیضان محبت ہے، فیضان محبت، اب میں ہوں تیری یاد ہے اور دید تر ہے. فیضان محبت، اسی بنا پر ہماری کتاب کا نام ہے فیضان محبت. فیضان محبت ہے، فیضان محبت، میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دس سارے فضیلت گم ہو، دس سارے محبت میں، یہ مان پگڑی جو بازی آ رہی ہے، یہ دس سارے فضیلت ہے. کوشش کرو کہ دس سارے محبت بھی مل جائے تم کو، وہ تو دارالعلوم سے مل جائے گی دس سارے فضیلت، اس کے لیے کچھ مزید کوشش کرنا پڑے گا، تب دس سارے محبت ملے گی اللہ تعالیٰ ان کا جن پر انعام. بترا دیا ہم کو راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، منعم علیہم، جن پر انعام کیا ہے، انہی کے راستے پر چل کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اس سے صحبت کی فضیلت ثابت ہوئی، صحبت صالحین کی فضیلت ثابت ہوئی، ضرورت فضیلت نہیں بلکہ ضرورت ثابت ہوئی. نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، یہ سب اللہ بڑھا رہا ہے، طریق کو بالکل مدلل کر دیا، مبرہن کر دیا. طریق میں چلنا چاہتے ہو تو جو لوگ طریق پر چلے ہیں پہنچے ان کا طریق اختیار کرو، اور جو لوگ طریق سے ہٹ گئے ہیں گمراہ ہو گئے ان سے دور رہو تبھی پہنچو گے. والدین کے راستے پہ چل کر کے ہدایت نہیں پا سکتے، محتدین کے راستے پہ چل کے ہدایت پا سکتے. معلوم ہوا کہ اس راستے کے لیے جس طریقے سے خود ارادہ عزم ضروری ہے، اسی طریقے سے رفیق کی بھی ضرورت ہے. رفیق اسے کہتے ہیں جو دونوں کا مقصد متحد ہو، رفیق اسے کہتے ہیں وہ رفیق نہیں ہے جو مقصد میں الگ ہو. اونٹنی پہ جا رہا تھا مجنوں، اونٹی اونٹی کے پیچھے اس کا بچہ تھا، یہ جوش میں اب لے کے بھاگے، جلدی جلدی پہنچ جائیں لے جا کے ہیں اور پہنچ جائیں جو بھی صورت. ان کا لڑکا، اس کا بچہ پیچھے تھا، وہ پیچھے ہو جاتا تھا، یہ تیز بھگا رہا تھا اونٹنی کو اپنے محبوبہ کے، وہ بچہ کیا کرے، پیچھے ہو جاتا تھا. وہ اونٹنی تھوڑی بہت ہوش آتا تھا کہ میرا بچہ تو رہ گیا، وہ مورتی تھی، جہاں اس کا بچہ جاتا رہتا تھا پھر سال لے کے چلتی تھی. آخر میں مجنوں نے کہا ہے کہ اس کا محبوب پیچھے ہے اور میرا محبوب آگے ہے، میں کیسے چل سکتا ہوں، ہمارا ایک لات اونٹے کو بھاگ، اب ہم اپنے پیدے سے ہم اپنے پیروں کو چوگان بنائیں گے اور اس دنیا کو میدان بنائیں گے اور روانہ ہوں گے. یہ ناجنسوں کے اختلاط سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. ناجیز یہ غیر المغضوب علیہم انعام فرمایا, نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ گم ہو گئے, یہود و نصارہ کے اشارہ. اس میں ہر وہ جو علم کے بعد گمراہی اختیار کرے وہ مغضوب ہے, اور جس کے پاس علم ہی نہ ہو, علم نہ رہنے گمراہ, وہ والدین کہا گیا نصارہ کو, یہ متعین نہیں ہے. بس جو لوگ بھی ایسے ہیں وہ اس کے راستہ ہم کو آج بھی ہم کو ان کے راستوں سے پرہیز کرنا چاہیے, ان کی شباہت سے پرہیز کرنا چاہیے, ان کی تجویز ان کے معاشرت سے پرہیز کرنا چاہیے. حتمی طور سے مول صاحب, جب معاشرہ غیروں کا آدمی اختیار کرتا ہے, بغیر متاثر ہوئے رہ نہیں سکتا, کوئی لڑکا آپ کا رہ نہیں سکتا. دن بھر تو معاشرہ ان کا یہودیوں کا ہے, نصرانیوں کا, کیسے اسلام پر آئیں گے وہ. ابھی آیا ہوں بار بار دوست سے, یہی روتا ہوا, اس کا اثر مجھ پر, اپنے آدمی ہیں, ان کا لڑکا بالکل بددین ہو گیا ہے. میں نے کہا جا رہا ہوں میں دعا کرنے, تمہارے لیے دعا کروں گا, تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں سمجھوں میری دعا قبول ہو گئی, اور نہیں ٹھیک ہوگے تو اپنے کو مرامت کروں گا میری دعا قبول نہیں ہوئی تمہارے. بہت رونے لگا کہا نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت دے اور قرآن پاک سے صحیح تعلق, صحیح نسبت ہم کو پیدا فرمائے, اس کے فیض و برکات سے آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک مستفید ہونے کی توفیق مرمت فرمائے. اللہ مسلم اللہ مسلم بنا ظلم نام اللہ مجل قرآن ربی قلبی وجلا حدنی. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیئے, اور اس کے ذریعے سے ہماری تمام مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیئے. رحمت للعالمین نبی ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اللہ ان کے برکات سے ہم سب لوگوں کو بہر بر فرمائے, اور خاص اپنی محبت سے اور نسبت سے سرفراز فرمائے. الہی مقصود من توی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableague.com, the reviver of Iman.